پائے مکی کے اغب طریقے تو تبلیغ تشجی اقباتم غزل ذکر گش پدم باب کی اغدو طریقے تو تبلیغ ذکر کریں امینس کی داری متعلقات ہو محضر صورت شور و شوان پائے کی رد و شرک پھیلی تحریم د طیبات و مکوائے حلال اگائے اور نظر د غیر اللہ نظام ساتا ہے ترغیب کتاب اللہ تبائن کو پائے کی پنجمت طریقہ دا تشجیع علی تبلیغ پر کذالک بیان کرا چاہ کابر و جرم شروع کی مقابلہ یری گما اللہ تعالی بولا سغار اور کئی ذلت بول گئی اور تاثب جنت تو داخل ددیا کبھی مطالب دائیں تکلیف پاتے رہے تکلیف اخروی یا اخری عقبہ ذکر کی جو دارے متعلق بم تخویفی بیولا باب ختم سی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم یحشرہم جمیعا دایت سب کے ارتباط دا مضمون داد آیت سر گئے سجالو دلائے شرکا جن یوسل آیت کی چتر شو چچا پیریان بخدے پر شریکان کڑی ددی آیت تعلق حقیقت کہہ دے سر گئے حکم اور سے اللہ بلا تو لاون کی درزے کی اوقات پٹی ابلی شیورتا ڈرے دریاں یقیناً دیر گمراہ کری تاسود انسان اس تک سب کم استقصار سے اضلال کثیر بخاری مانا لکھے اضلال تم کثیرہ خجواز اضلال نے ذکر مانا دباب استقفال پکے رہ کر فضان پسند تابع کری دن گمراہ کرن فضان پسند تابع کرن گمراہ کرن دیر خلقم تباہ کرن داولے دادی لے زجر زور نہ بھائی او بھائی داغی مرگری دت انسانان ہونا اولیاء سری ایجنٹان دوستان چچا داغی مرگر پیا کولا تابداری کولا تعلق ہو سر ساتھ تو پھیریان ہو سرا یار با پیدیا وسطی بازو زمگ بازو پور سی دوں گا آنے سے دش تام لمکر کرے گورا اصل تپوسو گیریا منا سوالدار سے تپوس گیریا نے کی گئے جواب انسانان ورکے جواب دار دے کے تعریف دے پیریان پہ چوئی چتا سے دیر انسانان گمراہ کری گی ان داخی وقت کے تو انسانان تعریف دے چو انسانانوں تصولی دری پیریان تابے داری کو لاؤ ذکر انسانانوں در طرف میں جواب دے اور جواب حاصل ادارے ذربا تابدار سبب سرے اکثر استمتاع دنیا دنیاوی غرض نہ زمین پہ اول پورے انختی ہوں دنیاوی فائدے پاگے پورے انگنختی ہوں داغے دو جنہوں گا جدی تابداری کرے رہا اور اقرار جرم ان کی چی خدا ہے چی کم نے تو بچائے پورے موقع اقرار جرم کی دری مطلب دو چمنگ عذاب نہ بچ کی اللہ فرمائی اور ساسو دیر دہرے ہمیں سب پائے گی مر گا سوچ اللہ غاری یقیناً سارا بے حکمت والا پویا آیت کیو بس دانے جن پیریان شری دائو مستقل مخلوق دیں دنیا کے نئے نظریے خلق جڑے پڑے اور دائ پیدا کری دی یونان نہ دی یونان حکماشو کافر اکثر ابھی دی جنات نہ مستقل وجود نہ انکار کرو جن نشتا و ملک نشترے دیو جن ناطقی صرف دا انسان قتل کر دے لو جن انس نشتا تھا آگا نظریہ دیر زمانہ پورے پٹا اس دور کے منکرین حدیث آگا پیدا تھا پائی کے نشری کہتے والا عبداللہ چکرالی اور دوئی ہندوستان کے پیشے بلے ہندوستانے وے سر سید ورتوئی سر سید احمد خان انگریزان تاری سٹ سر سید نو ملا انگریزان اور کرو چاول دارلوم دیوبند کو مقابلہ کیا علی گڑھ جوڑ کر کالج ہی جوڑ کر دہ ملاؤ ادائی بل مرگر پرویز غلام احمد پرویز لاہور کیوں داسری منکرین دی جن دی پیریان نشتے مستقل مخلوق بلکہ پیریان دا بانڈو دا کوستان دے خلق توئی دت جن میں دو ظلم دا خدای پر کتاب نہ پوئی دانی یو وجہ خدا کہ مخ کے تیر شو انسانانو دا خدای سر پیریان شریکان پڑی دیوانو سو چکے نکم خیر یہ آل اور دا خدای سر بانڈا چان شریکان پڑی دا پیران دا کوستان نرا کنشی جیسا یہ دی خدای سر شریکان پڑی دا کم چیری شیر کئی بالقبور اکثر خاریوں نے آئے دی بغداد خاریہ دائے پیر اور پیران پیر نمے والے کے خود غوث اعظم پیر بابا ترمز خار نہ آگل ترمز علی خاریہ جب تبانڈو کرا رہے ہلکو پھر قبر جوڑ کر شیر کے شوروں کو کم خاری والے تو بانڈ چین پیر جو کرے گا شیر کے کرے گوائمدار کے قرآن کریم کے دا جن تذکرہ اکثر مخ کے ذکر کی ما خلقت الجن والانس نو جن مخکنے دے انس رستنے دے دارنگ پتی آئے تو سو گورا ایڑ تیریانو ڈری تاسو دیر تا دیکھی بزان پچے انسانان بانڈول خپوئی خاری والا بانڈول سادگان ابھی سرنگ انسانان گمراہ کرل اپ مشہور ہو کہ العلم فی الامثال والجهل فی القرى بانڈول سرنگ گمراہ کول کئی حدیث وائی مانی نا چاہ حدیث کے جن جدا جدا ہو لیکن قرآن کس طرح کہ جن دور نہ پیدا کرے اور انسان بخت نہ پیدا ہے مادہ کے فرق دے دابل دلیل سورہ رات کے بے وقت دلیل لاشی انتبل زوان جو پرویزے ہو ماسرے ہو گئے ماتے یار خدا جن خجی استاد نے بانڈشان تو میں بولی جن آ رہا ہے کہ پٹ تو اکثر پٹی میں گورا منہ کو روستم کے اکثر بانڈوا لے لوں اب تک میں وسولی دے معلوم سے جن پہ اکثر زمین پٹے ڈیر مجھے پٹ میں لو کے میں جن ہو گیا پہ میں تا قرآن میں بھی دستے قرآن کے اندر فرمائی چین ہوں یار تم ہو کبھی لوں میں نے سلاب کرا ہوں سورہ رات کے راجیو سے تاسو ہی نہیں ہو تاسو نہیں نہیں بس دا خبر ہوگا تاسو ہی نہیں ہو تاسو نہیں نہیں دب تو جن ہوئی بانڈو والے والے منہ نہیں مل سر ہم گئے نہیں سدھان اور پہ سر گلے شیئر دا ہوں مات سب تو ملان ہوئے میں داخ نہ ہوئی ہوتا تھا قرآن چاہے بھی نہیں داس نظریے دا منکرین حدیث دا منکرین حدیث نہیں دا منکرین قرآن دادا قرآن نے منکر دی خبر دار ہوئی کبھی سکسر بیاؤ ربن استم تھا بابو نہ وباجن استمتا چن پیریا نو دے انسانانو نہ انسانانو دے پیریا نو نہ سنگ پیدیا بستی داڑی روگت باس سے دل شیخ الاسلام تفسیر بقایت تفسیر اغل تفصیل سر قتل غالی اغل تقریباً اتو لس پاؤں کی دار تفصیل بھی کرے حاصل دار استمتالنس بلجینی ادارا چپیران بدی تہرونا کہانتنا راجیف درو دابے والے تیار انسانان ہوتا اگر تیریا نے استمتا بلنس تو انسانان بدلی دا گمراہ اور دا معاشی پکاروں کی تابیداری کولا یہ خدا مشہور استمتا رہا دوائم ابن صاحب ہوئی استمتا بلنس بلجن سو اپن ایب غفتا سورہ جن کے برائش انسانان کو پکیریان پنائی روکتا کا خن استمتال جن بلن سوا اغدا سی دیوا دانی تعظیم کو مشرف بے گڑل اور کلب دائی پن مانی نظرانی مر کو لے بری میں استمتا نکلے دلتا انسانان پیریانوں کی کل دام راجی یخت محاولا حاولا کی اغراض ہم دیدائی خدمت کے لیے بجی گئی پیریان کل راجی سڑتا سچ اغواڑی سشکل سمال سقتل دو دشمن شکل والا جوڑ کی اراد ہے مال والا روڑی دشمن دا قتل پر شکل کے والا راش یا دشمن والا کل قتل کی اور انسان چرے تو پیریان و تابیداری کی کلس سجدے اور تکئی یا کیا غور کی پلان کی تو سجدہ لگاؤں لگے دل کلت المکر من نفسی فیفل بالفاحشہ فزان تمکین عمر کی بدکاری مسر گئی دیکھ دیرو آپ مشہور لہٰذا کثیر کی رجال جن والنساء ہیں وہ کثیر من نجال ینال من نساء الانس ما ناله الانسی وقد جفل ذلك بالذکران اب بدکارا ایک ہی ہو انسان دا پیریان اور آپ کل تو انسان مانے دیر پارے در اسبابوں ذکر کری سدارا جی بل استمتار انس اور جنس دا یہ استخدام دے امور غائبوں کی چاہے وقت تیر شرے کاہنان وغیرہ ہو عربوں کے بعد سب راس کے دل پیری بسبا جو خبریں رسولیں ترویتیان ہوتا اور ترویتی وغیرہ داغ بنو مانی نظرانی شکرانی اور کولی بلکہ استمتاع لینس بیجن ویدام نے احضار و بازم آیت لگون انہیں مال و تعام و سیاب و نفقت لانکے ای پیریانے بابا رہے سو چل پی سو آئے کنا مال فراد جامع نفقہ و دل زرازیر کی کل و تخزانی مخی چھ پلان کی جائے خزانہ رہا استمتار جن بلنس بیا سی اغدائی چھ دے کفر کئی فسوق کئی معصیت کئی یو بل استمتا ہے جی بین کرے گا بل استمتا پر استخدام شرکی کے رہا کل چی اوپیر سے تب بازی موری دواز کی چیا بابا را مدد کے کل چی آواز کی چیا بابا را رسی نیو پیرے دا پر شکل بانے متشکل شی دے ان کو رتا بابا روان ہو اس کا ہماری دلو کل جنی چاہیے دا پیران تم مسل کی دا مورید پہ شکل باندھے چدا مورید راغل نے اب یا پھر سے داؤ کی جماعت لی دلے ماں تاجر کرے اگاڑ خبر نہیں داشتوں تفصیلی استمتارا بلکی دارنگی کلے و شیر اکشی خلق رائشی و پیرن تفوز کی مانس شیر اکشیرے دارا لپیدا کا دے معذبنی کر پیرے و لگی دارن مسروق پشکل کے ممثل شی ویزا ستاقوئے رہے کرنے زبویزا سورا پس جو کر احتبیار اکشی دکاو جنی کر داڑے تفصیل سر استمتالی کرے رہا دراصل سلور دیر سفے نے لکھے رہے برہم جوس کے پتاس طریقے دی دیو بننا فیلیا گستی کن اللہ فرمائی ستاس رسول اور زہر ہے اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سوانا جانمی پبارک ماشاء اللہ راضی پر ایک غور قول دار ہے استمتا کیونکہ عام ہوا کر بعض استمتا کفر ہوا دشر کو اور بعض ایسی معصیت نے ہوگا نیلا ماشاء اللہ کے استثناء دا اوصاف المومنین دا تفسیر قرطبی لکھی ماشاء اللہ بمانے من شاء اللہ الا ماشاء اللہ ندار خالدین نے سسنا چتا سبٹول جہنم کی ہے ما سوا داغ مومنان نہ چ اللہ غاری دائی بچکول جہنم میں بیرو باسی تو پیران و شیطانان و تابداری کرے وہ پکو پر شیر کے نو کرے ناغا پا ماشاء اللہ کی مراد دی یقیناً رب تارے حکمتون والا خبردارم کمرو علم قرآن پاک تو صحیح کے نئے ہاں سب سے بارہ کی رپورٹ دے کمرو کی طالبان سو کملاس تھی چار سو ڈڑ والی سو خبریں تھی وہ بل سرا کدی نے بیا بتا سو کمرو کی پرین وکذالکن ولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون دا خریش پگمت طریقہ عقبہ تبلیغ آخری مقام دخل کسی مکر التمائل جس زور دا مشرکان دا بدتیان عرص تابہ نے ختم شی جانا دیا با گلی کینی و دیوبن نبا بیکار شی بلی بجودا شی ظالمان و جدا غم خادی جدا ڈلے بھائی یہ بل بگمراہتی دیو بل طرف بگمراہ کی مر کرتے آب گئی اور معاہدین وہ جدائی جماعتوں نے جدائشی اجرے ہم جدائشی محلے ہم جدائشی غم خادی ہم جدائشی اور آیت ربط خدمت کی سردار ہے کہ بعض ظالمین سری زیادہ پیریان مشرکان انسانان مشرکان دغرنگ من یو زیکو بعض ظالمان دباؤ سران پس سبب دا غمن انچی دیئے کئین یو زیکو یہ با دنیا نوالی دوستانی جوڑی کی یو زیکو بے پا آخرت کے ہم پا عذاب کے ہم نولی مانے او زیکول بل تخویف دارو او بہری شو بیل بیلی دے پیریانو دے انسانانو معاشر سے تو جماعت ڈلا کلسی ہو کہ لسن زیاد کار سم رہی آیا نورا گلی تاؤستا رسول آنستا سونا بیانو لے پتا سو ایتو نا زمان یرو لے تاؤسو دا ملاقات دے روزینا ہر کلی چیزی مخی امجھے استمتا کو لا اللہ بورتی تاؤسو گمرائے کی چی اختا ہے نو سر تا حق پرس نورا گلی رسول منکم رسول آنستا نورا گلی دا رسول کار سی دو خبرے یو دا اللہ آیاتونا بیانول دویم خلق تا قیامت عقیدہ پیش کول چدا بنیادی عقیدہ دا آیاتونا دا توحید پیش گئی و قیامت پیش گئی دا نور آگل دی آیت پر بنا یہ اختلاف دے علماء کے کہ پیریانوں کی رسولان ہوئے کنو اشتا پکے ہو کنشتا ورسر اتفاق کے پریبانی پر یوم سلام کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغفم دا پیریان و رسولوں نے انسانانوں اور پیریانوں کی امداغن رسول نبوت ختم دے تو انسانانوں کی ختم دے پر ایک رسول علیہ وسلم اتفاق دے لیکن ددن مخ کی شرط پیریان کے رسولان رات پہ لوٹانا وقول جی پتی یو کول دار سے آؤ رسولان بھائی کے راغ جی وہ لیتے کہ رسولم مین کم تو ظاہر نے استدلال لے مین کم تو رسو خطاب ہو کر پیریان تم رسولان دائی نہ راغری انسانان و تمر سلان دائی نراغلو خود قرآن نمخ کے مخ دے رسول منکم دویم قول دارے سے نا پیریان و تدائی دے جنس رسولان نگر آگلی اور دے بارا مانے دائی اقول نے چکل پیریان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لراغلو اور ادلوں ناغا کا پیریان ہوں چی پر موسیٰ علیہ السلام ایمان دا ہو رہا بلے ڈلو پر عیسیٰ علیہ السلام ایمان دا ہو رہا خدے نہ پتہ لگے چھ ددی خپل رسول نہ ہوگا خپل خوابے ذکر کرے ددی آیا تائی توجی گئی دو طریقوں سرا یو توجی خدا منکم منکم منکما خطاب کروشی امراد نے یہ بھی قرآن کی راج کرے محاورت کے مشترے دیر خلے کی آئی طول تو خطاب کے مراد تو نہیں اوتم گئی ضمیر کم کردا سکی رس برائشی یقر جمین ہوں اللہ المر جان دنیا کی دو قسم ابری وہ گیو بو ترو بو ترخے ہو بو قرآن ہی لیا خجمین ہم اللولو والمرجان لولو مرجان چرے پتواروں کی نشتہ کو پیو کی دوارو تے زمیر آج اکڑے مراد تھی یاو دے من ہما سورہ رحمان کی برائشی دلتا منکم خطاب دوارو تے مراد تھی یاو دے چہ الانس احمد توجی زحاق دا کی جدر تو رسول پمانا لو گوی رسول سر مبلغ پیریانوں کے مبلغین شرے انسانانوں کے مبلغین شرے ہاں و خاص مبلغ چاہے تو رسول ہوئی نانشتے پیریانوں کے غور قول دوں پر داخ کاری کہ پیریانوں کے رسولانوں دیا تو ظاہر نہ معلوم دا پکم چی ویلو چی انزل من بعد موسیٰ غاہو انسانان و رسول بیانو کنا چی چونکہ محمد و رسول اللہ پہ انسانانو کے رسول اللہ غلرے نو پیریان ہوئے چی دار موسیٰ علیہ السلام نروس را غلرے عیسیٰ علیہ السلام نروس را غلرے نو پری ویلو خدا نہ معلومی کی چپائی کے رسول نہ ہو جب پورا لا قائمی کی پپیران و سپاہی کم رسول اللہ غلو قالو شہدنا علی انفسنا غردا دی صورت کے ترتیب رے اول خود ہی انکار کرو کہ واللہ رب ما کنا مشرکین دی صورت کے دیر شو کا نا خبر ہے پٹولا یہ خدا من کو شرک نہیں کرے دل شاد کے دیر شو لیکن کل سے پہن دامن اور غیر شہادت کی کا نوجوان تھے پیش ندی کو یہ قرار کو منہ پکل دانوں منو منو ٹھیک رہا وغرتم الحیات الدنیا دا غر رقم خدا جملہ محترز ذرا چار کل دی پا قیامت کے پزان اقرار کی دنیا کی دیول دو کا کیدل ولی پشیر کے اختہ کیدل دو کا کرو دیلر جملہ دنیا دا جملہ محترز ذرا وہ شہیدو بیام مخبان ہے تفدے دیو پزان گوائیو کی چیری کافروں یادی دل تفاق ہوئی قالو شہدنا علی انفسنا وغرتنا وشہدنا متکلم پذے غائب رو رہا ذالک لم یکن ربک مہلک القرآن بظلم ذالک اشارت ارسال رسول تھا رسولان نے ولی در لے گلو زکر چنر سارب حلاکوں کے رکلو بشرک دائی چکلیا حل بے خبر این ظلم نمراد ظلم دخدین رے ظلم نمراد دشرک ظلم علی بعد رسولان علی علی گل دیکن نکتہ داوا چی پخل خلقوں کے مشرکو کلو والا مشرکانو لیکن چاہ خبر کرے نہیں ہوتا نقل جی امل کی مشرکان کافران اور مسئلہ یہ تو نہیں رسید لی نقد تعزاب جو دنیا نہ راولی اللہ قانون نے نہ رستا رب حالات ان کے رکلو دو دنیا پازام بظلم پسبب شرک داری پدا چال چرائے خلق بے خبریں خبر نہیں نہ صرف عذاب نہ راضی تا قانون سورہ بنی اسرائیل کے فرمائے لو اتم فرمائے لو تین سل سیاد کے وما کنا معذبین حتا نبعث رسولا عذاب دو دنیا نور کن ترہ دیش رسول لے گون قانونی ہے خاندار چار پارا درجات بھی مختلف دائی رام مند نرستار ابغاس اللہ عمل نے شدیے کہیں اور رب کل غنی حضور الرحمن دامک کے سر متعلق کل چدرے باپ بیان ختمی شری شرک فعلی کے اختا جب پیریان اتباع کرے گمراہ کے اختشے سوال دار سے اللہ تعالیٰ پریبا نے سمدستی عذاب ولی ناراضی جواب رب سارے بے حاجتوں میں مہربانم دے اللہ غنی خسرد و غنانا رحمت والم نے الغنی و ذو الرحمہ بعض غنی کو رحمت نہ کہی اللہ غنی دے کو رحمت اشتہ دا رحمت دے دے تقاضا کی سرے خلق لے محلت ور کرے رہے خدام یاد پاتا ان یشا دا بیان دا غزبی تو قصد کرے بزرگ رحمان یواز رحمت پہ مگر ہے دا اللہ صفت دا قہرمش کرے دا بیان دا صفت دا قہر دے پبل انداز کوانی نو تاسو وٹول فنا کی رابولی تاسو نہ رسو تاسو پزایا چوانی لگ سنگ سے تاسو پیدا کرے دا اولاد بنو قوم نام اللہ داسن کو لی سی سدا ٹول خلق لری کی تباہ کی دری پزے بانے نور خلق راولی قہرمش تک ہوئے گا یقیناً آغا چتا سرے و عادت کی گی دازا بخام کا برازی کم دازا داوڑا و عادت دنیا یا آخرت پوان تم بے معجزین معجز سیغر فائل متعدی نئے تاسو آج جس کو ان کی اللہ تعالی لرام خدے لنش آئے جس کو لے دخل زابنا تو خدے سر مقابلہ ہو کے کل رام وجود پمانا لازمی باندھی مان تم بے موجودی نہ مانے بے فائتی نے میں نے زاب لائیں نئے تاسو بچ کے تم کی دخبیرا زابنا آخر کو سر عذاب ذکر کئی ان نما توجن لاد سرد محلت نہ محلت سر عذاب روان وائے قوم عمل کوئے اللہ مکان پہ کم پک پل طریقہ زب عمل کم پک پل طریقہ دے تر برات حال ہوئی چکل دی محنت کو دلائل پیش کر خبر منی نہ وہ زخن کوائے کوائے جس سے کوائے مکانت بھی حال تھا جس شر کوائے نو کوائے مقابلے کوائے نو کوائے اور انی عامل لیکن زم عمل کو ان کے ہم تو تبلیغ پیغمبر عمل سو مسئلہ بیان ہونا برات کری طریقہ بانی نہیں کہ مسئلہ نہ بیان نہیں تاسو بخل طریقہ عمل کہے کنزل کہے بدرت وائے جسم کو کئی زب اخبل کار جاری سا تم سے تبلیغ و دعوت دیں زرد تاؤ تو بتو نہیں سوکھ دے ششی باغ پارا انجام نکو روستنی عاقبت الدار عاقبت میں لکھی آخری انجام تھا ما یول لیہے فل عقبا اگر تاقب عقبا کی سڑے سسی طور گل دیا خان جام تم ہی اور بدتم ہوئی لیکن سر ذکر کی دا پخان جام کے کتابوں سر کی کرنے والا عاقبت للمتقین عاقبہ معنی خا عاقبت حسن العاقبہ عاقبت حسنہ دل تم عاقبت حسنہ مراد دے خان جام بد چاہیے دا بتاؤ سال تک پتہ لگی اور منتخل تپتش کرے ظالمون یقینا نشی بچ کے دے ظالمان نقدہ عذاب نہ حکم ظالم چیزان تو ظالم نہ ہوئی پتہ وہ تال تو لگی کہ نشستر کی رناشی وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا دیدنا بل باب اور پری کی ذکر در نظر د غیر اللہ اور تحریمات غیر اللہ تفصیل دے تفصیلی ذکر و سرالی اور دے دینا بخاری کی نکلی عبداللہ ابن عباس پر روایت بانی اذا سرکان تعلم جہل العرب فقرا سورت الانعام بادل میں اور سلاسین کت پر یہ خوشحال ہے چھ عرب جاہلیت تو تھی جنی سورت انعام دو سب درش نے شاطول لگا جو سب درش نے مراد کرے مانے پگ درش نے لولا تاک پر عرب و جاہلیت معلوم سی چیری سے چل کا جاہلیت نو بٹی ڈی رکانا لیکن تارے جاہلیت نو لے مجمع آوا زکا عبداللہ ابن عباس ہوئی چھے اصل جہل دارے دانور خود دینے پیداشوی شاکو میں نہیں کہا تفسیر بیان القرآن مسائل سلوک کی لکلی کہ پدی آیتونوں کی چکم ذکر دکھا نا پدی آیتونوں کی لو تعمل تفیہ لو جب تو ماں متطابقتین کتدے کے سو چکے نظم زمانہ اور دغ زمانہ بیوشان عمومی شیر وقت شاد حاضر رسوم فلم الدعی نے للمشیخہ دا رسوم نے شدت ذکر دی دا پائے خلق کے مخواہ دی چاہیے تو شیخ ہے دائے گئی دا پیر ہے دائے گئی سدار پلان کی سے شیخ دے دا پیر سے دے دا تن پڑے وقت کن دا جاہلیت خور دے قرآن آواز زور جہل کسی نے کہی خود دور کی کا نا مقرکڑے دے ظالمان و اللہ کا پارام مکے ظالم نہیں ہوئے کا نا جالو کی زمیر آئی تراجے دی زکن شپچ کے رے انہو لائف لو ظالمون زکا چھو جالو للہ مقرکڑے دی دا اللہ دا پارا دہاغ نائش پیدا کری اللہ فس بنو ڈنگرم سی مقرکڑی نصیبن سبرخا فسد اللہ پیدا کری ڈنگرے پیدا کری دا مشرکان مکہ مشرکی نجائریت خدای لبے پکی برخم ورکولا نقبل اسلامونا بے برخم ورکولا دیو دا برخ دا اللہ دا گمان مطابق دا بلا برخ لے شورکائینا دا زنگ دا مزد دارانو پنم دا گر آیت کے کلا گولے دماجی حضر کی کا درست جملے نے معلوم سے چھپمک کی جملے کی حضر دے وجعلوا للہ نصیبا ولے شورکائیم نصیبا خدے لے میں سہ خدا نو شرکا لے میں سہ خدا دے تھی نمنا لگولے نخے لگولے شدا ہو گئے تو خدے رہا ہوگا بل زمین شرکا ہوگا الگ خیال پاتے ہو گئے وہ نشی کرے ہاضا اور ہاضا ہزار تعین نہ پاری دے تعین بیٹھا. نایت کتب مسلی ثابت ہوئی ہوتا پتولی ہوئی چھ مشرکان وہ تو خدے پن امام سے خیر خیرات کا ہوا کن ننے ہوئی چمگا تو خدے پنم خیرات کو ہے عظیم کا ہوگا سدان پتی سے غور ہونی ائی بفسن کی تو خدے پنام شی اور کہو ڈنگروں کی اور کہو تاؤس تو چویری سی تو خدے پنام اور کے زکات اور کے انتا سوئم نے حکومت علی تاؤس غور پرے سے ہوئی عظیم اور کہو بل دار چاہیے دو برخی جوڑے کرے نندن دو برخی زکات جدا کا پلاوا لے کر رشید سرنا یو خانک جدا کا پیوارا لکھے بولے دار بابا ہو گئے دادا شکرانہ رہا دادا کا من دے دادا کا نظر دے سکھ تو نم کی سکھ بل سکھ تو ہو گئے یا ہو گئے کاری بابا ہو گئے میں اگی رہی ایسے حسم جوڑے گا ادری شرک دائن زیاد ذکر کاری چاہیے ہاگا للہ مخوے و ہاگا لے شرکائنا رسوے اور دی ہاگا لے شرکائنا خانک مخوے زہر خبر دا او گو رہے رشید تے لرشد مشرک چھے تیارشی نے او خانک تی جدا کی مخوے مخوے تی جدا کی حلق زکاة تو اسر تے نہیں جدا کی وہی مڑا خوالے سڑے جدا کی چھے پتہ خودے کی سو مانا لے گا دا خدا اگر اس تو کی ہاں حدی دا خدا اگر مخوے کاؤ مب دے زان میں مولے وے دا خپل خیال مطابق مانے دا قدر شرعی لحاظ کو بکے نا اچھے سلو رمج جدا کو سلو اختم جدا کو لسم جدا کو کچھ سے خواہنا دا خدا پنامت کی خود کا یہ جال خدا مما ذرا کے اللہ بھی پیدا کڑی ماری اور سبق کے بلہ اور کہ سمر لے جا لے بس جا لو گورا پتاوا برقا چی ددی دمدد گاڑو نبر سیدا اللہ تام کما برخ سیدا اللہ عنہ نابر سیدا ددی شرکا ہوتا ہم ماں کا نل شرکا ہم کما برخ چیدم ہی شرکاو بابا گانو پر مانی بے نصران ایسوا او گرے ایخو نقدے تن نرسیدم نرسید سمانا یو مدر اداو چید قدے مسکنانو لبیغا نور کاو مصرف زکاة کے بین خرچ کاؤ سکھ برائے زکاة را کہیں مدعو گینے بے ولنہ اور کاؤ وہ تبیہ لانتا زکاة پرو تیغن علک علک اور کولا دا ولنہ اور کے دا زکنہ اور کوئی چی دا بابا نے من جورانو شیر ہے لکا بیا ای خپکی دا وہ پرو کی اغبر آجی بوجہ برولیو دا وہ جمع کئی کرو بانی جائے گردی بوجی مار وما کان اللہ کم چ رکھ دے برقوار سے تو بزدی شور کا ہوتا مانے کلب ہے من جورنا اگر زکا تم پکی اور کچھ دام تو آخ لکن اب بتا کو کی کنا تو خسر ہے لار دیکھو شکرانہ ملور کی اور زکا تم ملور کی نہ شرکا ہوگا بے دیلا نور کا دریا ہے اور کا شرکا ہوگا دوائمانہ دارے چکلے برخ بے جدا جدا ہیں ماں کا نلے شرکائیں دو شرکاو دائیں نبا چرتے ہو دان نبوا دو خدے بے طرف ترالن واغا بزر لرکولا لرکل لرکل آلک بدری برا تورسی نیمگڑے رکھو ہوگے اکمہ چی دو خدے پناما با کمہ اس طرح التم کرک پہوا کرائیں نبا صدانی مانی بے بلی طور گفتے دیوہ خیر دو خدے غنی ہے راضی سے گئی فریش رجی اور زیادہ شکو ہے صلی اللہ علیہ وسلم دا دلی طریقہ گو رب ریمہ مانا سیدنا نا بازی خلق مانا کئی چکم چید دی شرکاؤنا فرائے صلی اللہ دا غی ثواب نرسید آغا خدایتا نرسید آغا مانے ثواب نکید حکم چید خدای پنا مانے یا صلی اللہ علیہ وسلم سمانا دیا زان نمانے وائے مکوائے چاہے چلی گی نہ سام آیا کمون ہو گوڑا بدے فیصلے چلی ہے کہیں دادری فیصلے اللہ ہی دا فیصلے نہ کر دیا داغی فیصلہ خدا سر شرکا پڑوں گا کن سواد کی کن دا فیصلہ خنا چلا صلی اللہ یا کمن نہ معلوم سے چدا ماننو مکو وہ کزار تبینہ لے کثیر من المشرکین قتل اولادہم شرکاہم دا دویم طریقہ دا نظر الہی دا نظر غیر اللہ دا مخ کی خو مالونا فصلونا ڈنگر پائے کی دا خدای نا سوا ربل پنو مانی شکرانے اور کولے شیلے اور کولکان لکنا فصل نبے ہوگے خانک ورکاؤں وہ سوئی بازی دا سے فدایان فدا چاہی مال خو سکے شکپل بچیدہ ہی بنو مانے ورکی خان داولی ورکی داغرنگی ڈولی کرے دیرو مشرکانو تا وجند بچو دائی شرکاؤں منی دا شرکاؤ دائی یا من جورانو دائی دا مانا دا شرکاؤں مانا سب محبت دا شرکاؤں دائی پمینہ کی دا سے مست دا حسین پمینہ کے مست شیا نا پل بچی دار حسین پنو مانے اللہ لی اسی کئی ہو جی داشتم شرکانو کے بل کالے ہو پاگلو سر دا بال بچنے سمندر تو دانگل ازا حسین غوفتے کربلا تا چوی دانگل تول مردار چون خان نئی پاگلو آئے دا دس شیطان دے سی خان دی اور بولے کربلا تی پا سمندر دنگ سو ارزم خان چوری دانگل نوکتا تا غرب شر اولاد شرکا کئی تاریخ دے ہندوستان کی لکھی اندوان دا سے شرک کئی چھ کل کل بچی دا گنگا پنو مانے نظر کئی نو گنگا پہ ہو کر دی جا سے زدہ اور رسیت خان بھائی کے مشتہ کھا گنگا دا ہی معبود دے ندام ملک والے لگ دی سکتی ہے بچی قتل جنا ظاہران نو قتل مانوی ہے خوکی کر دی لونہ ہوئی دانے دا لور میں دا پیر بابا پنو مانے نظر کری دا نو داغن وسیلے اور قوم خان ہے یہ اولاد دے قتل کو کم بختا شرکاو مینی دے شرکاو دائی تو سر راگا کل شرکان مراد دی خدمت تو شرکان مین جوران چورتا ہے مین جوران اور پہلی چھ دا دیر خکار دے دا دیر خصواب دے دے سواب نشتا ہے لیور دیوم دے دلانے آقبت وئی آقبت دائے چھ ہلاکوی دیدر ہم لیر دوم ولی البی سوالیم دینام کتوہ بیسو کو رہا ہے یا نلی کثیر من المشرکین قد لا اولادیں شرکاؤں دابل طریقہ دا نظر دا غیر اللہ کذالک لکسنگ چی پپسنو نو ڈنگرو کیوں نو ڈولی کرو ڈیرو مشرکان توجن دا بچو مینی دا مددگار اداغی یا خادمان اداغی دے دا پارا چی حلاکی کی او گرد وڈ کی بری بانے دین دائی دین من اصل دین چی دین مکلف دی پائے چا سر دین اسلام کہ اللہ غفتے دی بدا کار نوے کرے عرص دا اللہ پا مشیدی خو پریک دستر دائیں چی دین سے دروگ جو رہی پریک دامان سے پروائے مساتا یرے گا تمہاں دا دو حالت ہے خود نظر دا غیر اللہ بیان کرل اس دو بیانی دا تحریم دا غیر اللہ جس حلال سیدی نبی بزان سنگ حرام کرو وقالو راضی نام وحرس حجر دی بے دائیو قسم زناور بھی ساری بھی اور دا فصل لے منع دے حجر مانے منع حرام بے اور دے نبے خوری سوک ماں سے وزا گیانا چم بے غارو دیسو قواری مانی سدنت الشرکا منجوران دا ڈنگر دی اور دا فصل لے برسو کے نشی پڑے بل چاہتا بڑے ٹکرو رسی بدری ہو رسی صرف منجوران بے خوری بزدام دا دری بخیال خبر عوام غریب ہونا بگے بعد ڈنگر پڑی تو کا حرام کو بدان دام آگا ڈنگر اچھے کہ مانا تو شکرانی بھی وہ اسی بابا پنی میں نظر کی شکرانہ دیا گھر بس اکلاس نہیں چھوڑے ماں سوارے نہیں جوران ڈبل قسم ڈنگر حرام کرے شوئے دائیں شاگانے دبارو دو سور لے دبارام ابھی تو صاحب ہے مکھ تیر شو ہوا پری بس ایک سورلی نے کہیں پری بس ایک بار نہ ہوئی ڈرم قسم ڈنگرو چین بھائی آدھو نند اللہ پائے بانے کس پیدا کرو چخرے پنون بگانی دعوت پلان کی ہوئی بنونی دارا مشترک تحریم ہونے کرو دا کارو ندی والے کو لے استران لے درو اور سرو لگا دو یہ درو جوڑو نہ پالا زر اللہ و دل سزا اور کی پر سبب دائے کی دی درو جوڑے ہی وقالو بل تحریم لائے دی بدائے ما فی بطون ہاذ الانعام ماں منع پائے اغبچی کہ پخیٹو درے سارو کی دینو خالص حلال دی ناری نو لڑا من دی پبی جانو دادی دزان نے تقسیم کرو چکلو بچے پیدائش دی ویلو دا صرف ناری نو پار دیں جنڈے و پیدائش زنانو باندا بد رہ جی حرام لیتے پیدل داسی نے دیوے دا پی صرف دناری نو پارا حلال دی زنان والا من ری پے اکثر من کرو دہیرے پائے گرا تقسیم کرو وائیں کم میں پتن پاؤں تھی شرکا کا بچے بمر پیدا سے ندی ہے کل پتی دبر سے خاندان مردار وہ پیدائش میں دی بھائی سے بس داؤس ناری نو لم حلال لے زنانو لم حلال لے دے دکان نہ کرو تحریم و تحلیل کرو وہ سنگا سے قسم نہ کری کا نا جی تو چر سر اڑ چال مور کرے سے پلاری جن دے چر سے لال دامن ہی پاو دس جو پلار ساری جو ہوا ہے سر جو پلارو کا سے حلال کرو سے آرام کری سید جی میں مسوم وہ سب سے کذب زر سزاور کے اللہ دلا زدی زر درو بیانا تو یقیناً اللہ علیہ حکمت والا عالم دوار سر متعلق اسایات قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهم بغير علم یقیناً تباش لائے کسان کی وجلی بشیخ بل وقم قتلیا بغیر علم نہ پنند غیر اللہ صفا دے کسو اگر نظر بغیر اللہ ہو مکہ تیر سے بشیخ قتل کی دا شرک دا نظر بغیر اللہ یا حرام کیا ہے جو خدا دل حلال کری تحریم غیر اللہ ددوار اختراع کرے درو جوکڑی پال لاوان نے یقیناً دی گمراہ دی داس گمراہ سرائے چن دی ہدایت والا دا گمراہی دا شرک دا دا کفر دا ہدایت کو سر نشی گڑے رہے زکبی پا خسران کے پرے اتلا دے پارو ساخلی دلائل دویش دلائل ہم کے تیر شو درے دلیل اس دل دروی دے دلیل کے دا فصلوں اور ڈنگروں میں سلر اور مکھ سر مناسبت ہے مما ذرا اللہ پسنا دل ما پیدا کری ڈنگر دل ما پیدا کری تاؤ سب سے اجازت تے چتا ہی ان تحلیل کا ہے اتا سولی دختہ نے سوا بل پن مانی من ہے پیدا کری اللہ یہ مانے بل پن ذکر دلائل دس تیر دل خاص اللہ آزاد پہ پیدا کری باغنا پچتنوں پر آتی اور سپر چتون نہیں چتون مرادی ستون بارے باغوں نے انگورو یا نور چاہے سپرون جو کری بال راسی چاہے سپرون والا نہیں بکڑ پنڈو لاری انگور یا غیر انگور کی لاسی پیراکڑی کجور ہے وہ فصل مختلف بھی ہو کل اگائے میں اکل معقول میں ہو جاتو غلوتا یا اکل تام دائے بندر مختلف پیراکڑے خونا یوپل سر اوشان جی پانو کے لیے اوشان میں وقت یا متشابہ سمانا دام متشابہ بھی شریک ری پہ عزم کا پو بو کے انری شریک پمے وقت در عزم کا رہتا ہو بری اور حالدار چرسن یو فصل پیدا کی رسنا بن دبا یو خوان جی دبا بن تو کدا تبھی پیدا کے رہے دا دہری پیدا کے رہے نہ کوئی اوشے بے کر فرق پچی چار آؤ بائے ذات سر اللہ چرا گئے اختیار دے کلو من سمری ہی راس مرام کلو کیا غرض بتا ہرم نے کہا قرائے سمان اللہ تو ہرم قرائد میں اوڑا لانا کرچ میں پیدا کی ورکوائے حق دا اللہ پرز پرے کو لائے کے پرز اللہ لائے کے اساس کو تھی لو کول تارول دلہ تو کہلے ہوئے دیکھے نقطر آئی جی بشر آئی جو فصل ہے سڑی کرے لی میرے کرے لے لیکن لڑ نکلے اور فصل تباش گلے پر آلا پر ایک وہ شرشتا نسب سے نشک پکے کر داخ سے لڑے کے کرنا بس پتہ لگے رہے سے حاصل سے ہوتا الے وہ پکوشر نسب چلی ہاں نور داس خاص نہ رہے سے لو پر وہ جخام خاور کا ولا تصرفو کے رب دا نظر دگر اللہ شرک مکوئے دبل چاہ برخب بچے مون کوئے خدو کی تحریم نظر اللہ رب لا تصرفو کے نظر دگر اللہ رب لا تصرفو آسیا مانا لی کو لیا لا تصرفو فی الحرف الانام الالحا تفسیر ابن جوزی ہوئی غیر اللہ برخ بچے مور کا ہے اسراف دیتا ہوئی دیتا اسراف اسراف نہ ہوئی جو سڑی بانے زکات لازم دے عشر دے ہو دے زیاد ورکی ورکی کی کہنا سواب دے ہوشی نہ کوئی اسراف نہیں صدقات کے اسراف نہیں اسراف تو شرک کی راجی بے ضائع خرچ کے کا یقیناً اللہ نہ خوقی بے ضائع خرچ کے ان کو مانے مشرکان لڑا ہوں ایل سزا اور کہیں نہ کہیں اللہ غنی دے کو رحمت اشتا نہ رحمت دے تقاضا کی چرے خلق لے محلت ور کرے اگر اللہ نشر غیر مرتب روڑی تھا فرشن مکھ راوڑے فرشن مکھ ذکر گئی ذکر چدا پارب پھر ایک جاتی گڑی بھی دے من بانی گڑانو نم دعا بیزو نم دعا دو سی نرو مادہ کا نا اللہ پیدا کری جوڑا ہے. اس پدے کی طلب دا دلیل دا مشرکانونا بالتحریم تا اس کے وائے چرا فلان کے سارے حرام نے دام مانا رے پنائی نہ مانا رے بزنانا مانا رے پٹولا مانا رے ولی مانا رے دلیل ہو پایا آخری دلیل دامانا او آیا آیا دغت و نارینا نر شری کرن دزوان و دماغ گڑ اور پیسو داخد حرام کری دل ذکور دوائی امن حسین یہ حرام کری دا مادے پرے کے دون سب دوائی یہ حرام کری آگا کہ مشتمل پائبان رحمنا دون سین دا استعمال رحم دوائی دا مانا دا وہ صفحہ کی مراد دے مانا دا مذکر والے والا وجلہ کا مانس والے وجلہ کا استعمال رحم وجلہ سو وجلہ اکار وجہ کا نہ کم مذکر والے وجہ پکارو چٹول مذکر حرامی کمانس والے وجہ پکار رائے چٹول مانس دے حرامی کا استعمال رحم وجہ پکار دے چٹول مذکر مانس و پارچائے حرامی کا پلے مت تو ہر رمو نہ بازو نہ تو ہلو نہ بازا بخاری کا مانا دیجیے دام پہ کسی جگہ کرے لفظ کے ذریعے داخلی دلیل مطالبہ اس نقلی دلیل نبیونی بیر میں ان کن تم سائقین اخائے مات تا ستا اخائے تا سماتا اے بیر من سیلم دمخ کنو خلق و کرشتنی ہیں علم سے یمر معلوم سا خبر دتا دمخ کے پیغمبرانو نہ معلوم ہیں یدل علی تحریم ما حرم تو چی دلیل دا حرمت تی دے پیغمبر قولی خیر آپ کا کہنا نہ سراخلی دلیل رشتہ نہ ناخلی رشتہ وہی ہو کے دے نشی کا نا وہ مطالبہ کی جگہ نہ کہیں وہ میں نہ بلس نہیں نہیں در حمول تن بیان دو خان انم دے اور دو انم دو ان نرو مادا نرو مادا جوڑا ہے سن کی سلو اس پہ افراد پش بلکن تو آیا پری کی مایا داد ونر اللہ حرام کری تو ذکور ادوئین کدا مادے حرام کری تو مادی ادوئین کنا آگا چی مشتمل نی پائے بانی بچدانے دا ماننسو دو جد استعمال رحم نسو جر پکی رفرمت یو جنشتہ اخلی دلیل سرنشتہ رہے بیا دلیل نخلی ام کن تم سہدا ہے وساکم اللہ بحاظ آئے تاسو عالم یہ چی اللہ تاس کو دلی سو کم در کرے رہے شادت من علم علم دے سرشتہ چی خدا تاس تا حکم در کری چی دا حرام دے دا حرام دے دلیل نقلی را تو خیل چلتا نشت دلیل نشتا ہاں جیس رہے وہ خبر اشتا رہے نور زینی کے پیش گولا زنگ لار نکدا حرام کرو لار نک کی جو مشرق تیرشو عمر ابن لحائے خزائی کا دا شر کے عرب و تراور ہوگا کل میں پذان پسی جانم کے راچا گی اس آگ سڑی ہوئے لیری وہ آگا خلے لوے ظالم سڑے ہوئے سوک دے لوے ظالم نے دا چانا چی جوڑی پا اللہ بانے دروں دے پارا چی خلق گمراہ کی دے علمان نور خلق کی تباہ کر جان پسی کا ہر گلی شری پاپ سروان جی یقیناً اللہ تعالی ہدایت نے نصیب کی ذرا سے قوم و شیطان ہوں چاہیے بیل مزی علم تنبوری قل لا اجد فیما وحی الی محرما رد با تحریم غیر اللہ داس بے رد کی اور سرما مسئلہ دا نظر غیر اللہ راشی زمنن تا سوچے پیان بانے وائے دا حرام نے دا حرام نے دا خود خدے تو کتاب کی نشتا حرام دام دزان میں سجوک دلوے گرد آئے تون ارتباط تب گورے دا ایت چلے دمک کے ایتون سر متعلق ہوئے رب دے پائے بان چکم ساروی دی پزان بانے حرام کرو داغے تحریم نفی کئی اچھے خدے کم حرام کری داغے نہ بعد میں ذکر کئی وہ آیا زنم مم پاوے کے چماتا وہ شی رم محرمن یو حرام شے داغے محرمات نہ چتا سے حرام آئے دابو کرو آئے محرمن میں ماں کن تم تو حرم جاہلیہ اعلی قائم ان پہ قرون کی بانی جو خریے گرے کی دو تفصیصات دی یو دایت پبار دمت رومات کے رے تو خوراک کے سیزن ہو گئے غیر خوراک سیزن کے خدیر سیزن حرام شتا غلا حرام لے زنا حرام لے افنان کرا خدیر شیری کر خب بیاد خوراک پر سیزن کے حقا سیزن حرام چکم تا تو حرام کری دی دازو دخدے پا وحی کے نمومم قرآن کے خدا نشترے چی بحیر وی حرامی صاحب وی حرامی قرآن کی دانش تجے یو شے غیر تو منصوب کے بس آئے حرامی بغیر دا نظر نہ نشتہ اللہ یا پورا میں اتتن نگو رب پڑے کے استثناء حقیقت کے حسر سے ہوگا نا حسر اضافی رے ما قب ما بعد کے اسے ذکر کئی نو پدے کے انحصار دا مول حرام ہونے رے داغی داغی تحریم نفی پتی مقصد وقت ما سواد دینا کبھی دا قرل شوئے شے مردارم ان یکون الماکول یا یہ نہیں بے بیلے شے یا خنزیری یقین اندار پلیت دا رجس دی پلیت سی دنی ذات دلہم الخنزیرم رجس تے پلیت تے او فسقا محلا لغیر اللہ ترکیب ادارے او یکون الماکول ذا فسق یا دا خوراک داشے چلے وطری دا جنن کل کل حکم مخ کیوں کی کرنا گورا حکم اس مخ کیوں کو پر ایس رہے دا جنن بار کی گورے یا ای دا خوراک داشے وطن دا جنن سنگ وطل اوہلا لغیر اللہ بھئی چپائے بانے آواز سوی دا بلچا دا نظرانے اوہلا لغیر اللہ بھئی دا بلچا دا منخ تنم پہ آغست شیرے ندے سر سرے دا دن نبار کی گی ندرے خورز کا حرام نی اوہلا دا تچغی تنوئی چگورے سری کلا خود چگہ نہیں ہوئے لیے شدار پلان کی بابا شکرانہ رہا اچھا تو نہیں ہوئے لیے قرآن عرض ہے وہ ہلہ لے شیخ الاسلام نے کی تفسیر کے وہ ہلہ بمانے تکلما و نتقا لیس المرادی رف الصوت چگہ تنوئی دے کہ وہ ہلہ کچھ خبر اکڑا دخلینے راوی اس کا دے تو ہلہ ہوئی وہ ہلہ لے غیر اللہ بے دعوت نہ کرے ہن متقن بے نخوری یا وقت کشتان سوک چی مجبور شده دے خوراک تا غیر بازن والا آدن آغا مانی مخ کی بقرہ کی ترشو ہوئی نو دے بغی کرن کے بمرگری باننے اولا آدن نو دا حد نزیاد کرن کے دوائم دل طریقے سرا جنونی غیر بازن نو دے طلبگار دا مزین ولا آدن انو دزان سرولن کے مسجد پارے ہم نے خوری شدہ کا خور گرا زان سرے بلخان نوڑی چکی کی تڑیلی شدہ میں خور گرا ہو رہی تا رب دن بخون کے مہربان کہ سرے مجبور ہے کیوں خوری وعلی اللذین حادو حرمنا کل لذی زفرن اس سوال دارا تھا تو اے بل سشے حرامی شدہ کا حرام دی حالدار چی یہودیان مولیان شری کا نا ابھی خوئی چی روحم حرام دے بتم حرام دا مرغابیم حرام دا شتر مرغم حرام دے واجم حرامی جواب دار چی آگی ٹھیک ہوئی لیکن دا دین و زمین دین میں مطلب دا ہے ادی کی جواب دواہ میں جب دمخ کروان دیا ہو بدین کے دا سیزون حرام ہوتے حرام نہ گڑے ندی آیت کی جواب کی چنا دالان دیا ہو بدین کے بغین حرام کرو جزے نام دے بغین اکم سے سزاد بڑی اگر شرع زمین پارا نہیں ابائی برخاص خاص کر یہودیان و باندھنے حرام کروں اس کے خاص کرو اللہ الذین مقدم کو کیا تخصیص تو پارا سم حرام کرو ہر نو کو علام زی ظفر ستائی غیر منفرج لسادے چرائی پگت کے کلا والے نہیں کشادگی نہیں لگ خان فل بتش ہوئے مرغا بیش ہوئے شتر مرش دے تکل زی ظفر ہوئی دامانا بس یہ پین خطرہ جدا گٹے بگے نہیں کر دا خاص کر پہ یہ جان و حرام پتا سو نہیں جا رہا داریں گے دغوا اور دگر بیزو نہ حرام کریں بائی بانی واز دائی سوا دائیں واز دینا چھپر تئی پہ شاگان ہوں شاپ اور تکڑی یا چلموں بانی آ چڑی دادو کی سرام واز دیکھ تو بدن کی ڈیر زینی کی کر پشاوا نے چکم واز دے کلموں سر چکم خطے یا راجو کو سر چکم خطی ندا حلالے ولے ددی جدا کول گرانی کا وقت نے جدا کول مشکل ددی نہ لاؤ تو پارش ہوئی دو پکی آ میں پارش ہوئی ہاں واز دے چیٹ سرن خطی خیٹ کی یا آواز بچے تو لم واز بڑا شخم لے لیا دانے پڑی حرام کرے حرام کرے ہوئے لیکن ددی بغ سمان بخاری کے حدیث سے قاتل لال یہود خدا خود یہودیان تباہ کی لما حرم علیہم شخوما ہر گلے سے خدا کے واز دے حرام کرے جملو سما باؤ پا کر دیا دی بھائی کو لے نو ڈل بے پہ جو اکڑل بیا خرچو لو پیسے بے پوڑے لینے چاہو تو ادا حرام نے مرا ہوا منہ کو آج دن پوڑے لے منہ کو ڈل ڈل خرچ کری پجیبا نے ذات حرام و دردا مثال دے لے سڑے اگر ان کو خنزیر نہ خرما کو لیکن خرچے یہ پیسے خوری یہ سڑے اس مقدار نہ خرم کو خرچوں میں پیسے خرم داریں گے سڑے زمین وینے سے دا خرم نہ لیکن خرچوں میں پیسے خرم خرچو لو یا پیسے خورم حرام داریں گے سڑے سے شکرانے پک پل نہ خرم لیکن مجھے خرچو پبل باندھے پیسے خرو یا خصول یہ جان دئی پہچان ہیرے جو رکھے دکم سی ذات کی چنی جا سترا ہے فرمت رائے دانو کل منا سے حرام سلو سوا دائنے کی شریعت مستثنا کری بڑے ددی سو بڑے تفسیر ابن جزئی تحریم و ماحل اللہ بڑے ہوگا دادی پردان حرام اول نہ خدا پہ حرام کرل اے یقیناً مگر رشتہ آئے کتاب دیو کوئی کر دائی پہ کتاب کم ڈالی کری پس کری بھی ہم ساتھ تقزیب کوئی تار در وزن ہوئی وایا رب تا سد زو رحمت فراق رحمت زکے محلت در کرے دلی د محلت محلت والے در کرے زکر رحمت واسے رے یواز رحمت انہوں نے بولے کار امشتا نو واپس کی داغا زاب دقو مجرمان چکل پہ عذاب راؤ جی جان سے واپس کے رہا ارے خط دینا بولے گا سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا دا دلیل لے دا مشرکان دلیل پری دلیل والے دب درد کئی سیقولو مانے خامخا سند تاکید دے خامخا ہوئی مشرکان کا اللہ وقتے نم بشیر نہ کرے نہ بدم مشرانوں کرے انم حرام کرے منگا سشے بزان ماننے خدے وقتے نم بنانے کرے سورہ نحل کے اندر دلیل پیش کرنے وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا باؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء دا سنگ دلیل لے دلیل پیش کرے دی بے مشیت اللہ اور مشیت مرادف اغسر دخدہ و رضا دامان خدے غوختے ان مشیت نہ کریں مانے ہر کسی کی بد دنیا کی رخرے مشیت بانی کی اچھے تو خدے مشیت کی نجائز بھی گور دیکھی دو غلط ہے دلیل دلیل پر دو طریقوں غلط ہے یہ مشیت پمانت رضا رکھتے مشیت مرادف رضا نہ رہے مشیت ارادہ ارادہ کا خدا پارسی پر متعلق کی اور رضا کو پارسی نے متعلق یہ بنیادی غلطی دی دا کرے گا یا بہم غلطی دا چکم سے دفرے پر مشیت بانی نا جائز دی دا کو برہم غلط تھا دا اللہ پر مشیت بانی دیر سوزی نہ اللہ پیدا کری لیکن جائز نری نجس سوزی نہ دی بول و غائب دا خدای پیدا کری کنه دیو دام خورا دارنگی پریاق دی زہر زہر دی زہرم خدای پیدا کری او سرے لے اخری کنه ادا دی یل که خدای غوخته ما بنا یا خورا لے دیا یا خورا کنه اللہی دا دلیل ننے کذالک کل غبل لجینا من قبلیم حتی زاقو باسنن دارنگ مکنو خلق ہم تقسیب کرو نہ مسلح تو توحید کردے چزم کا زاد داغر جواب دے جواب پری پری کرے لوکانت المشیت تو خود جا مشیت کو دلیلی مستاس مخالفین بم مشیت پر دلیل کی پیش کی نیا اور جگڑ پاتے غیر تقسیب تو ساجت مانے وہ مشرق کوئی چار سکی دخدے پیرا کا وسط سکی ندا کو جائز وہ احتیاط تو نبی تقزیب بولے کہ نبی جیسے کئی نہ دخلے پر مشیت کئی اتنے جیسے کہ دخلے پر مشیت کہ جگہ لگے سر پل مشیت مانی خدے تو منسوب کیا ہے بلا کا نہ مانے بیتا اس تقزیب بولے کرے رستا تو مکھنوں خل کو لے تقزیب کا داد دلیل نے کل حل اندک من علم کتا سرا سے دلیل ہی نم تیرا کار کہیں تخرجو لنا تو زیرو دلیل پیش کو مرا داما سے رخرے پوکھا رخرے راز نشت دلیل نے روان تاسو مگر پا گمان پسیم نئے تاسو مگر پر چک خبریں کہیں زون اوقار مخت تیر شو زون پا قائد کی سیدن اور کئی دارنگ شکل دے دلیل شی زون ہو گیا اس فائدہ پر کہ نش کریں تو پھر سور سے کا زون سرا ہوئے کہ دلیل زنی اشارہ کے معتبر ہی تو دلیل ہو سرے گا مستمبت ہی اکل شدا اکل شو پتک بانے شو بے دلیل زون شو اس فائدہ نشتا داخل ہوا ہم پر مرتا رہے مقابل کے دخل دلیل تاؤ سر دلیل نش کرے امن سرشتہ قل فللہ الحجت البالغہ وا خاص اللہ لرا دلیل سترے تحریم اور تحلیل درے اشیاء بانے پر توحید بانے البالغہ تو کمال ترسی دن کے بس لگ کے کامل مشترے دلیل لے گا اگر صرف قرآن دے گا دے تو حجت البالغہ ہوگی کا نہ ہدایت دے تاثر کرے ٹولو ٹانگ دلیل دے لیکن اللہ مشیت و سر مراد دے دیا کا مطالبہ دلیل داخ زمگ دلیل لے تو راول ہے تاثق پر ملیان چاہیے دا بیان کی چیقین حرام کر اللہ حاضر دا سیزنا دا تاثر تو حرام آئے تو ادا دے کسی بھی علماء ملیان ملان پیران عمرہ والے چاہے گواہیوں کی دا سیزنا حرام دی دا حرام دی بتاؤ سے بزان آرام ہوئے پھر بابا حرام کے اخکار کول حرام دی ملا ذرا والے دار ان تو کیا پیر ذرا والا وہ سسنا کے مشرق پیر رائش ہوئی ارے ہوئی گا سر پین سے اردو فلا کر سدماؤں کاری سر تو دا بیان کی نتے ممان پلا تشہد مانے لا تو سب شہادت مختلف مانی کا ملا نے خلاول رات دے نے شی پرے مسئلہ اور سر دلیل نشترے کراچی اور جائر ملا ونتانوں تے خبروں نہ مانی بولے ہوتا ہے دا ہوتا خواہش خبروں کا بے دلیل خبر دا مان منگ تو دلیل خبر ہے مزہ کو خواہشات ہدایت کسانوں بولے خواہشات کی بے دلیل خبریں چاہے دروجن گڑی آیا تو نہ زموں د دلائل د توحید منگا پیشکو نہ بنی اب بے دلیل خبریں پنگا منا ہوئی ادا کسان دی چی یقین پاخرت نہ لڑی دا کسان دی چی دخپل رب سر نور برابر بے رب میادل رب سر نور برابری مانے شرک اعتقادی اور شرک فعلی کئی ددی مسلب ہم سنگا مان اول آپ کے ویلو سم الزین کفر بے رب میادل دتوں ہو بے رب میادل مضامین دو سورت اصل ختم دارو سوس درے خلاصہ نہ جو اخری باب کے بیان د محرمات الہیو چگور دا باس پری رہے دا اللہ بیان مانے دخرے تفصیل مانے پڑھائے سر دخرے کتاب مانے قرآن و پیش کی کنی مانے زاب اگروان راشی اور آخر کی جو نبی بیان مانے دا حاصل دے باب مکہ تیر شو صلی اللہ الحجت البالغا دا خدے بیان حجت کو بالکل کامل لے گا اغکم دے دارے قل تعالو اتل ما حرم ربکم علیکم وے راشے راشے تفسیر کرتے بھی ہدایت دل کے ہر عالم نے بیان دری آیت بیان دری آیت لازم دیا تبلیغ دری آیت لازم دیا اللہ جی نے بھی تو قل نو من کم ہوئی تھا مقتدیان و تم مریدان و تدا بیان کے وہ تو ہے تال اور جمع شہ رانی دیش ہے مسلکوں تبلیغ سے کہنا ہوتا ہے راش ہے دیکھا توجہ ہو کے تالو سر پر راش ہے بیانوں مانگا سے حرام کری رفتہ سو بتا سو باندھنے شرک بن کو اللہ تعالیٰ سر مورب لال سر احسان کا ہے نہ وہ وسیع میں نے ملاقن دلو گے نا منگ تاسلم رزب در کو دل مر کو نہ منی دیکھے گئے بدکار ہوتا کم چخکار ہی دائیں نہ اس سے چپٹی نہ بوج نہ اگر نفسو نہ چل اللہ حرام کر جائے وہ جل مگر تو جرم شرعی بھی آیت کے اشکال ہو اشکال لفظی دارے چاول حرم ربکم چ خدے حرام کری راشے چار تو بیان کم خدے حرام کری حال دارے سے بڑی رست کے بعض سے جنا عوامل دیا گئے بیان کری لکھو بل والے دین احسان مانس احسن بل والے دین یا رست سے لڑ سے واؤ فل کے لیزان وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا وَأَنَّ هَذَا الصِّرَاطَ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. گردا پکے عوامر دی کر عوامر سنگ پخرامہ کی داخلی جو اعتراض دار ہے معمورات کو حرمہ نہیں کہنا افادار چرا عوامر دی دوم اعتراض کرے کدار ہے پنجے خدے کے عوامر پیش کر دا دوم اعتراض ادارے سے حرم ربکم کہ اللہ حرام کری اس سے حرام کری اللہ تشرکو ولا تقتلو لا خدا نہیں رہے گا لا تشرکو معنی شرک نہ کول ان مصدریہ پر لا ان لا پا سکتے گا ان لا معنی عدم الاشراک نہ عدم الاشراک حرام لے کہ اشراک حرام لے حرام کو اشراک لے گا عدم اشراک کو توحید عدم قتل حرام دے کہ قتل حرام دے عدم قربان الفواحش حرام ہو نہ دفعہ عجیب خبر سرنامے ہے لیجیے حرما اور اس سے پیش کی آدم و آدم و آدم ادنیا تو نہیں جو حرام کرے کی دادو اشکال اوپر آیت کے دائے جوابات کو بارہ مختلف توجیحات تھی یہ توجیح خدا ہر رما نے شورو کہ ہر رمار وے پمانے تو تحریم مانے نہیں ہر رما کلف فرض و جبتم ہوئی یہ شے فرض کول لازم کول دیتم ہر رما ہوئی دا مانا سے سورت علم گیا کس طرح کا نا حرام پمانا کی حرام لا قرية أهلكنا پنجن آیات پہ پنجن آئی قلت حرام مانس واجب لازم مقدر وجب وقد قدر دلتا مانتا تعالوا ما حرم ربكم عليكم راش بیان کما آئے رب بتا سمانی فرسکری بس دا آسان خبر ہے فرسکرے بے آدم اشراک عدم قتل عدم قربان عدم قتل دا نفس عدم قربان دا مال دے یتیم دے فرض کری کن ادا عوامر شی دے فرض کری کن داستانہ مانا سوا حرم ادا مانا ہوکے دویم تفصیل لے پالے کن کے چیاتما حرم ربکم دری جانب آخر عزف دے مقاصد تنہا راشے چھ بیان کما حرم ربکم و امرکم ربکم سچی رب حرام کری دے اسے چھ دلم امر کرے دے راشے چھ دوارو دے بیان کم دستانی چھ عزف کم مقاصد تن نو علیکم جا سشے دے علیکم مجدہ تھی علیکم اللہ تشرکون لازم نہ پتا سوچ شرک بن کوئیں لازم نہ چ قتل بن کوئیں لازم نہ چ قربان فواہش بن کوئیں علیکم بری سسرا کے اندر تقدیر دے بارت ہو کیا دیا میں کوئی جی سو درم تجیے کی دانا چل تشرکو لو اس لڑشا ان لا تشرکو بدل دے دا ما حرمانا راشے اتل ما حرما چی بیان کم ہوا چا من کری حرام کری رب پتا سبان نیم نوز بسوئے بیان کم ان لا تشرکو بیان دے خبر کم چی شرک مکوئیں اشکال خدا ارادتی چیزا دا حرمان نا شاعتا کی کن دا حرمان پارے مفعول کی نا دا دا ما بانے آتک کما اطلو ما ما سشرے ان لا تشرکو بیانوں دا خبر آئے چی شرک مگوئے جواب پوچھ کو بیم ہو بھائی پاک سے کر عوامر پسنگا تفکری بیا و عوامر آتف دی بے اعتبار المانا وہ لے چکل احسان دا والدینو لازم شو نا دم احسان حرام شکن او فلکل لازم شو نا دم ایفا حرام شو دے تاطف مانن ہوئی گیا اتب اعتبار میں نقیز راش بیان کا ماغا چرام کی رفتہ سو اغتشر اللہ تشر کو بیانوں میں دا خبر ہم بیانوم داش اللہ تشریقو اور بیانوم داش وہ دلوائے دین احسان احسان دمور پلار سرک قوائن احسان میں پریگ دے دا دم دے احسان چر ماں ہر رما دیا دا ادرے میں تو جی دت لکھیے بیان دا تحریمات الہیہ تفسیر سراول تو لکھ ادارے سے اللہ تشرکو بس دے تکلیف ادارے سے دا ماں لفظ کر ماں بس دائن ہے بدل کر نکار باسائن عوامر چرے دور پلے آسمان نے ظاہرن بس یہ غلام مرضی اور داغے ضد